Это быў мудры стары ваўчына. Я нават адзін раз на няўлоўнае імгненне стаў і павярнуўся ўсім тулавам да коннікаў, каб паглядзець, ці варта бегчы.